Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach. Siódma, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. Dane są optymistyczne, ale mutacje koronawirusa powodują, że powinniśmy zachować ostrożność. Harmonogram szczepień bez zmian mimo opóźnień w dostawach od koncernów. Na razie nie będzie sankcji wobec Rosji, mówią europejscy dyplomaci. Ich zdaniem jest na to za wcześnie. Ponad 2400 nowych zakażeń zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 38 osób, wykonano 20 tysięcy testów. Te dane są optymistyczne, ale z powodu wykrytej w Wielkiej Brytanii mutacji koronawirusa musimy być bardzo ostrożni, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Musimy ciągle pamiętać o sąsiedztwie naszym. Sytuacja epidemiologiczna w Europie jest bardzo trudna. Możemy się spodziewać zwiększonej ilości zakażeń ze względu na występowanie tej odmiany brytyjskiej wirusa w Polsce, więc sytuacja na pewno powinna być bacznie przez nas obserwowana i tak się w tej chwili dzieje. Od marca, gdy wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa, zakażenie potwierdzono u ponad 1 480 000 osób. Harmonogram szczepień pozostaje bez zmian mimo opóźnień w dostawach szczepionek firm Pfizer i Moderna, powiedział pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Planowana na dziś dostawa z Moderny trafi do Polski za kilka dni. Moderna jest kolejnym producentem po firmie Pfizer, który w ostatniej chwili poinformował o zmianie terminu dostawy, mówił szef kancelarii premiera i zapewnił, że w tym tygodniu szczepienia seniorów odbędą się zgodnie z planem, bo szczepionki już wczoraj dotarły do punktów szczepień. Na ten tydzień wszystkie szczepienia zostaną absolutnie wykonane. Szczepionki Moderny miały trafiać do Polski co dwa tygodnie. Pierwsze 29 tysięcy otrzymaliśmy 12 stycznia. Planowana na dziś dostawa ma dotrzeć najwcześniej w najbliższy weekend. Będziemy, jeśli będzie taka konieczność, modyfikować harmonogram. Na razie w związku ze zmianami dostaw szczepionek został zmodyfikowany harmonogram szczepień w grupie 0, czyli personelu medycznego. W pierwszym kwartale do Polski trafi też o 650 tysięcy mniej szczepionek Pfizera. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W poniedziałek rozpocznie się nabór wniosków o wypłatę świadczenia z rządowego programu Rodzina 500+. Rodzice pobierający to świadczenie w tym roku będą musieli ponownie złożyć wnioski, przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ponieważ okres rozliczeniowy tego świadczenia kończy się w roku 2021, trzeba złożyć nowe wnioski na okres od 1 czerwca 2021 roku do 30 maja 2022 roku. Od 1 lutego wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną. Mamy trzy kanały tej drogi elektronicznej, a więc przez bankowość elektroniczną, poprzez system Empatia, czy też poprzez system PUEZUS. Drogą papierową będzie można składać wnioski, czy w urzędzie na terenie swojej gminy, czy też wysyłać pocztą od 1 kwietnia. Do tej pory rząd przeznaczył na wypłaty 134 miliardy złotych. Nie będzie na razie unijnych sankcji wobec Rosji za aresztowanie Aleksieja Nawalnego, brutalne rozpędzenie demonstracji i masowe zatrzymania. Mimo sugestii m.in. Polski uznano, że jest jeszcze za wcześnie. Do Rosji poleci w przyszłym tygodniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, choć Polska wraz z krajami bałtyckimi miała zastrzeżenia. Polska uważa, że Unia w sprawie Rosji powinna działać w sposób zdecydowany. Tak mówił mi minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. To jest czas, żeby poważnie myśleć o sankcjach. Natomiast dominujące głosy raczej ze wskazaniem, że należy podjąć tą problematykę po powrocie Josepa Borrella z Moskwy. Szef unijnej dyplomacji poleci w przyszłym tygodniu do Rosji. Josep Borrell powiedział, że ta wizyta będzie okazją, by przekazać negatywne stanowisko Unii wobec tego, co dzieje się w Rosji. Aresztowanie Nawalnego i rozpędzenie demonstracji poparcia dla niego jest całkowicie niedopuszczalne. Polska uważa, że przed wizytą w Rosji Josep Borrell powinien porozmawiać z nowym amerykańskim sekretarzem stanu, bo to wzmocniłoby jego pozycję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zimowa aura także dziś da się we znaki głównie mieszkańcom wschodniej Polski. Synoptycy mówią o dalszych opadach śniegu, choć mniejszych niż wczoraj. Edyta Socha z IMGW. Wtorkowy poranek przywitał nas zimową, groźną pogodą. W wielu miejscach będą występowały jeszcze opady śniegu, ale równocześnie będą występowały zawieje i zamiecie śnieżne oraz oblodzenie. W północno-wschodnich regionach może padać intensywnie. Na obszarze całego kraju będą występowały opady śniegu, ale one już będą rzędu do 3-4 cm. Natomiast silniej będzie padało na północnym wschodzie naszego kraju. Tam miejscami możemy jeszcze spodziewać się przyrostu pokrywy śnieżnej do 10 cm. Najchłodniej dziś na Podkarpaciu, minus 4 stopnie. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki przedstawi Dariusz Urbanowicz. Na dzień dobry informacje z Egiptu, gdzie Polacy zakończyli wieczorem udział w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Mimo prowadzenia do przerwy w ostatnim meczu biało-czerwonych z Niemcami padł remis po 23 i ostatecznie nasi szczypiorniści uplasowali się na 13 miejscu. Piłkę meczową miał rezerwowy obrotowy Patryk Krajewski, który rzucał w ostatniej sekundzie z linii pola karnego. Niestety nie zdołał pokonać Andreasa Wolfa. Były reprezentant Polski, wicemistrz świata Grzegorz Tkaczyk chwalił naszą drużynę na antenie TVP Sport. Na pewno Patryk będzie to przeżywał, natomiast no, mecz był fantastyczny i wielkie brawa dla chłopaków. Nie wiem, czy to nie był nawet lepszy mecz niż z Hiszpanami, tak emocjonalnie. Naprawdę, no, kapitalne widowisko, Adam Morawski w bramce wyprawiał cuda. Do pewnego momentu taktycznie funkcjonowaliśmy znakomicie, więc ja bym tutaj jakoś tak nie rozpaczał tego remisu, bo naprawdę dla oka był to kapitalny mecz. Pełna uznania w studiu pomeczowym TVP była również świetna szczypiornistka Iwona Niedźwiedź, która podkreśla ogromny potencjał pokazany przez zespół trenera Patryka Rombla. My zagraliśmy z Niemcami w Gliwicach bodajże w 2018 roku i to był mecz kwalifikacyjny. Mieliśmy Niemców w grupie i tam dostaliśmy w Gliwicach i tu również w rewanżu srogie lanie od tego zespołu. I myślę, że ten mecz fajnie pokazuje, jaką drogę przeszedł ten zespół, jaką pracę wykonał Patryk Rombel i jego sztab i jaki potencjał mamy przede wszystkim, bo potencjał mamy ogromny. W drugim istotnym meczu naszej grupy Hiszpania pokonała Węgry 36-28. W ćwierćfinale Hiszpanie zagrają z Norwegią, a Węgrzy z Francuzami. Pozostałe pary ćwierćfinałowe to Dania, Egipt i Szwecja, Katar. W zaległym meczu 16. kolejki Ekstraklasy koszykarzy grał lider, Zastal Zielona Góra i pokonał Trefl Sopot 101-82. W rywalizacji ligowej siatkarek Radomka wygrała z Legionowią 3-1, MKS Kalisz po tiebreaku uległ Chemikowi Police 2-3. A w piłkę nożną grała wczoraj Primera División. W jedynym meczu Athletic Bilbao rozgromił Getafe 5-1. Francuski narciarz Julien Lizeroux kończy wyczynową karierę. To dwukrotny wicemistrz świata w slalomie i superkombinacji z Val d'Isère 2009, ścigający się w Pucharze Świata od 2000 roku. O 10.30 ruszy slalom gigant kobiet we włoskim kurorcie Kronplatz. Z numerem 21 startuje robiąca furorę Maryna Gąsienica-Daniel. Trzymamy kciuki, do usłyszenia za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. W wielu miejscach kraju dzisiaj przymrozki, zatem uważajmy na gołoleć na drogach. Biegun ciepła dzisiaj we Wrocławiu, tutaj również przelotne przejaśnienia i zobaczymy trochę słońca. To Wrocław, natomiast pozostała część kraju zasnuta chmurami. 2 stopnie w Trójmieście, w Szczecinie również, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Bydgoszcz. Wszędzie tutaj po 2 stopnie. Największe szanse na oblodzenia w Lublinie, Kielcach i w Łodzi. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie, dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy, dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Iza Kuczmierowska. Jestem wizerzystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Godzina 7.16, My Way Soon, to Greta Van Fleet w programie trzecim Polskiego Radia. A teraz przypominam, że obchodzimy Światowy Dzień Drugiej Połówki. Pytanie, które postanowiliśmy zadać wraz z naszym reporterem Maciejem Dumańskim, pytanie, które postanowiliśmy zadać Państwu, jest trochę przewrotne i pokrętne, mianowicie brzmi: pół czego jest lepsze niż całość? Dlatego, że czasem całość to nie wszystko i musimy się zadowolić połową. A w jakich sytuacjach połowa czegoś jest lepsza od całości? No właśnie. W połowie myślę, że na pewno jest lepsze napisanie egzaminu, bo gdy mam na przykład ściągawki na pytanie zamknięte, to potem już mi zostaje tylko połowa do napisania. Lepiej spłacić pół długu niż cały. A dlaczego? Wiadomo, mniej pieniędzy muszę oddać. Więc na przykład jak mam kredyt we frankach, to spłacam tylko połowę. Czego lepsze jest pół niż całość? Ciężka praca, trzeba pół ciężkiej pracy zrobić, jak całą ciężką pracę, bo jest łatwiej i szybciej można zrobić. Może być na przykład, to jest już drastyczne może wejście, ale wyrok sądowy na pół tego, co mnie czeka. Pół czego jest lepsze niż całość? Pani, która wspomniała o tym, że spłacenie połowy kredytu jest lepsze niż spłacenie całości, no nie jestem przekonany, czy z punktu widzenia banku również tak optymistycznie ktoś do tego podejdzie. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Zachęcam do udziału w naszej porannej dyskusji i zachęcam do rozruszania porannego szarych komórek i zwojów mózgowych. Pół czego jest lepsze niż całość? No ciekawe. 7.18, Royksopp teraz w programie trzecim Polskiego Radia. A ja z tym utworem mam bardzo szczególne wspomnienia, bo to jest jeden z pierwszych utworów, które ja w ogóle kiedyś zaprezentowałem na antenie z własnego wyboru w studenckim radiu w okolicach, o matko, 2004 roku. I'm 29 minut do godziny 8. Nieprawda. 30. W ogóle co się stało? Rano czasami tak jest i ja też tak mam, że tak jak w tej chwili, że w ogóle aparat gębowy jest odłączony od mózgu. Patrzę na zegarek, a mówię takie głupoty, że aż boli. 22 minuty po 7 są i taka jest prawda. Szanowni Państwo, 2 2 7 3 to jest numer do nas. Bardzo mnie cieszy to, że telefony się rozdzwoniły. Zatem za chwilę poznamy Państwa opinię, co Państwa zdaniem lepiej jest mieć w połowie niż całe. 2 2 7 3 Tymczasem a propos dnia drugiej połowy i sposobów, na jaki nawzajem się uzupełniamy, zadzwonił do nas pan Marek. Dzień dobry. Rano nieprzytomną ręką sięgam po wczorajszą kawę. O! Przepraszam, to nie ta szklanka. Tak uzupełniony przechodzę do łazienki, gdzie przed lustrem zadaję sobie pytanie. Dlaczego, jeżeli całe życie opowiadam głodne kawałki, to, co widzę, to grube nieporozumienie? Odpowiedź. Gdyż fizyczność i intelekt wzajemnie się uzupełniają. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Marku. Dzisiaj w moim przypadku, jak chwilę temu było słychać, fizyczność i intelekt się zupełnie znoszą, a nie uzupełniają, ale mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej. Daria Zawiałow w programie trzecim Polskiego Radia, Kao Nashi, to jest jeden z najnowszych utworów pani Zawiałow. Zachęcam do wysłuchania i również śmiałego dzielenia się opiniami. Już nikogo o drogę. Nie Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Samorządy mają ostatni dzień na złożenie wniosku o państwowe dopłaty dla najemców mieszkań. Chodzi o pieniądze pochodzące z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Wnioski od samorządów przyjmują wojewodowie. Dopłaty do czynszu dostaną najemcy, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i nie stać ich na opłaty za mieszkanie. Jak mówi wiceminister rozwoju Anna Kornecka, maksymalna kwota wsparcia wyniesie 1500 zł. Maksymalnie może to być 75% wartości czynszu, najmu bądź podnajmu mieszkania również w warunkach komercyjnych, zupełnie na rynku zwykłego takiego najmu konsumenckiego. Ta pomoc przewidziana jest przez okres 6 miesięcy.

17 minut do godziny 8, program trzeci Polskiego Radia AC/DC, prosto z Australii, ale przecież ze Szkocji. A, mówi się o tym, że to jest australijski zespół, ale bracia Young dostali się maleńkimi będąc wraz z rodzicami ze Szkocji do Australii. Także de facto pochodzą ze Szkocji. No dobrze, co lepiej mieć w połowie niż całe? Czego lepiej mieć pół niż całe? To jest pytanie, które wymaga wysilenia odrobinę szarych komórek i uskutecznienia myślenia w pewien sposób abstrakcyjnego. Bardzo mnie cieszy ogromny odzew na to pytanie. 2 2 7 3 to jest numer do nas. No ja mam taką propozycję, że lepiej spalić dziennie pół paczki niż całą paczkę. No i tak dalej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Uwaga o tyle cenna, co chciałbym to rozwinąć, że najlepiej to wcale i to załatwia problem najbardziej. Ale jeżeli z dwojga złego, to pan zdecydowanie ma rację. 2 2 7 3. Lepiej mieć połowę zakresu obowiązków niż cały. Lepiej zapłacić połowę prowizji niż całą. Najlepiej, proszę pana, to mieć połowę zakresu obowiązków niż cały, ale mieć prowizję lepiej całą niż połowę. I to jest słuszna koncepcja. Ona jest słuszna, ta koncepcja, tylko dlaczego on ma pruski mundur na sobie? No właśnie. 2 2 7 3, za chwilę do tej dyskusji wrócimy, dlatego że państwa odpowiedzi bardzo mi się podobają. I słyszę karetkę, nie wiem czy państwo też. Chyba zamknę to okno w studiu. Okej, okay. Dzień kryptologii, to za chwilę. Teraz Manic Street Preachers i trójka, 16 do 8. Put from pen to paper. Zachęcam do przyznania się zupełnie szczerze, kto będąc teraz przy odbiorniku, niezależnie od tego, czy w samochodzie, czy w domu, nuci sobie taki utwór jak ten właśnie. If you tolerate this, your children will be next. To program Trzeci Polskiego Radia, 11 minut pozostało do godziny 8. Kryptolog. Zawód na co dzień niespotykany i dość rzadki. Mało osób wie, na czym polega jego praca i jak bardzo jest ona potrzebna, obecna i obecnie potrzebna w naszym życiu. Dzisiaj mamy dzień kryptologii, w związku z tym nad tym tematem pochylił się Piotr Żółnowski. Czym jest kryptologia, gdyż to pojęcie jest dosyć szerokie i ono oznacza naukę o szyfrowaniu, dzielącą się na kryptografię i kryptoanalizę. Wojciech Grot, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Oznaczające zarówno układanie tych szyfrów, jak i łamanie różnych kodów. Kryptologia dzisiaj jest wszechobecna w naszym życiu. Ludzie chcieli po prostu ukrywać swoje informacje. Ekspert, pracownik Agencji Wywiadu. Jak można informacje przekazać tak, żeby przeciwnik, potencjalny oponent o nich się nie dowiedział. Współczesne aspekty, które doszły, pozwalają nam jeszcze na przykład na podszycie się pod kogoś. Możemy udawać kogoś innego i publikować na przykład w internecie, podpisując dane informacje jako ktoś zupełnie inny. Każda informacja, która wychodzi z naszego aparatu komórkowego, jest zaszyfrowana. Chociażby używamy bankowości elektronicznej. Każdy tak naprawdę z tej kryptologii może nie ma świadomości tego, ale korzysta. Z takich codziennych sytuacji, jak chodzi o kryptologię i tajne szyfry, to nie wiem, czy Państwo wiedzą o tym, że na przykład Królowa Brytyjska ma specjalny szyfr związany z jej torebką i w ten sposób komunikuje się z ochroną jej królewskiej mości. Jeżeli torebkę ma w jednym ręku, to oznacza, że na przykład chce kończyć rozmowę. Jest to cały szereg gestów. Do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Świat zabił mnie, trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe. Ty i ja, pionki w złej grze, karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Ten komunikat płynie do nas. No dla to, dla to, dla to, dla to, dla choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. każdy dzień, być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wieża radości, wieża samotności, sztywny pal Azji, nieubłaganie zbliża się godzina ósma. Mamy telefon z dróg. Na wysokości Pyrzowic w kierunku Katowic jest karambol. No i oczywiście wiele samochodów jedzie pod prąd teraz, żeby uniknąć karambolu, to po prostu cofa na autostradzie i jedzie pod prąd. To jest po prostu głupota, no bo jedni jadą z jednej strony, a drudzy jadą po prostu z naprzeciwka tym samym pasem. Także jest to